Totul începând altceva. O tempora, ca un animal înfometat, istoria își ascute dinții de lapte prin lume. Făpturi vii ale materiei, noi unul prin altul călătorind în amintirea celuilalt, fiecare înfățișându-ne sub diferite nume, locuind fericiți, adâncul înaltul smeriți, unicul spațiu vital, astral, ancestral, acelorași legi deferiți, judecăți apoi. Nimic mai simplu, istoria, magică prin natura ei, ca un tot începând mereu altceva pe avanscena răsuflării luminii din tâi, prin actul creației statornicind căpătâi, unui bulgăre a vieții rostogolit în real, într-o plasmă subțire, vălurit inegal, iar în fundalul ei, reversul medaliei. O ispită despletită rătăcită în orbită, cum într-o gaură cosmică mărșăluind pe pământ, izvoditorul cuvânt din cuvânt. O tempora. În pântecul istoriei condensat, visam să scriu o carte cât un regat, o carte de iubire în care să adun cu litere de aur, miraculoasă de la un capăt la altul, imaginea nevăzută a lumilor, imersia lor prin conul de umbră al fiecărui cuvânt, din prima secundă până la ultima adiere de gând. Amintiri antideluviene, libere de trecerea timpului într-un cerc restrâns de cuvinte. Din mintea ce minte se propagă, în aparență ca un semn de permanență prin câmpul vag de imanență, într-un peisaj terestru sfâșiat de nemărginiri interioare. La capătul orizontului, atot cuprinzătoare, augusta luminii prezență.